Να πω κάτι που θέλω. Ναι, πες, εντάξει. Ας δώσουν τα εμβόλια στα φαρμακεία που είναι πιο εύκολο να εμβολιαστεί ο κόσμος αντί να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ας τα δώσουν να δουν πόσοι θα εμβολιαστούν. Είναι καλύτερο, πιστεύω. Ότι το πρόβλημα ήταν εκεί, ότι είναι δύσκολο να πας στο εμβολιαστικό. Που είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρεις πόσοι αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και το φοβούνται κιόλας. Ενώ στο φαρμακείο που πάνε, που είναι πιο οικείο, εγώ πιστεύω θα πιάσει πολύ κόσμο. Το βρήκες κι εσύ, μπράβο, άντε. Όχι, σιγά μην βρήκα τίποτα, μαλακίες λέω, αλλά... Ότι λες μαλακίες ήθελα να σου το πω κι εγώ, αλλά κρατιόμουν λίγο. Ναι. Εκ μέρους του ομίλου φίλων Γιώργου Παπανδρέου, θέλω να σας πω ότι είστε κακεντρεχή στην εκπομπή, γιατί δεν προάγεται όλα τα χαρακτηριστικά του μεγάλου μας ηγέτη. Ότι έχει καθαρίσει τη μισή του Στοκόλμη που έχει πει. Σωστό. Δεν το έχετε βάλει. Κάνω να μπει στο σποτάκι που φτιάχνεις γρήγορα. Εντάξει. Γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω αλλιώς. Δεν θα ψηφίσω αλλιώς. Συγγνώμη κιόλα. Όχι, θα κάνω διορθωτική. Έχει δίκιο. Γεια. Θα μου κάνουν τα γιοβαλάκια. Γεια. Και έχετε κάνει πολλές δουλειές. Όπως. Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκόλμη. Κοίταξε, τον Ερντογάν δεν τον εφτάσαμε, αλλά τον κοντοζυγώνουμε. Να μου λες, η Ολλανδέζα δημοσιογράφος πού θα βρίσκεται, ξέρω εγώ, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Πού θα βρίσκεται? Στην χώρα της, τη διώχνουνε, δέχτηκε εκβιασμούς. Ε, καλά δεν πάμε. Το 90 ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα, το θυμάστε εκεί, υπουργό εξωτερικών. Ναι, άνοιξε τα σύνορα στην Κακαβιά με κάτι γυαλιά, μπατοπούκαλα και τέτοια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται 2 εκατομμύρια νόμιμοι με χαρτιά, έχουν κάνει οικογένειες μετανάστες. Επειδή δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τι έγινε στην Αγγλία, αν με ένα μαγικό τρόπο αυτοί οι άνθρωποι αύριο το πρωί δεν υπάρχουν, προφανώς θα καταρρεύσει η οικονομία. Ποιος θα λίγη σουβλάκια, ποιος θα δουλεύει οικοδομή, ποιος θα δουλέψει ταξί. Δεν έχουν σκεφτεί όλα αυτά τα φασιστόμουτρα που βγαίνουν στη τηλεοράση και βρίζουν ότι αν αύριο το πρωί δεν υπάρχουν αυτά τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που έφερε ο Σαμαράς το 90 θα καταρρεύσει η οικονομία. Ποιος θα πληρώνει ΙΚΑ, το έχουν σκεφτεί τα ζώα. Λοιπόν, δεύτερο, για την αρχή προσωπικών δεδομένων. Είδες τι κάνανε τα τσογλάνια αυτά, τα κουμούνια. Κουμούνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Τι κάνανε πάλι. Ξεφτυλίσανε την Κεραμαίως. Ξεφτυλίσανε εμάς βασικά κυρίως, που ανεχόμαστε την Κεραμαίως. Γιατί όπως επιβεβαίωσαν, με τον τρόπο που έκανε την συμφωνία με τη Σίσκο, παρέδωσε τα δεδομένα προσωπικά 2 εκατομμυρίων παιδιών και γονέων στους Αμερικάνους και στην Αμερικανική αγορά. Έλα, καημένε, εδώ το βάζετε μόνοι σας στο Facebook. Εκεί είσαι μάρανη. Βάζει το αποτύπωμά σου, βάζει τη μούρη σου να ανοίγει το κινητό. Αυτά σκέφτηκε και το πίνω. Και το τέτοιο που σε γέννησε βάζεις. Άσε μας. Πάντως φίλε, αυτά... Η κυρία Κεραμαίως σου έφτεξε που στο κάτω-κάτω έχει ένα όραμα για την παιδεία. Έχει ένα όραμα, έχει πολλά. Άλλο άμα το όραμα αυτό είναι να μην υπάρχει παιδεία. Είναι ένα όραμα όμως. Να υπάρχει παιδεία για συγκεκριμένους. Δεν είναι η παιδεία για όλους. Θα σταματήσει όταν βαφτίζουμε. Αλλιώς θα είναι ιδιωτική παιδεία για όλους. Όσους έχουν φράγκα, τέλος. Σου λέω θα σταματήσει όταν βαφτίζουμε όλα τα παιδιά μας Κυριάκο. Εκεί πέρα μπορεί να σταματήσει. Αλλά επί της ουσίας απειλήσαν ακόμα και την αρχή προσωπικό. Δεδομένο με μήνυση, άκου τώρα εδώ, θα κινηθούν νομικά εναντίον της. Και άμα θυμηθούμε και το καλοκαίρι με τη Σκοτεινέβεια, που όταν το Meteo.gr, δηλαδή το Εθνικό Αστεροσκοπείο και οι υπόλοιπες μετεωρολογικές υπηρεσίες του χαλάσαν το αφήγημα που πήγε να βγάλει ότι φυσάει πολύ και στην Εύβοια, και γι' αυτό καίγεται όλη η Εύβοια. Και άρχισε μετά ο Μητσοτάκης να λέει κάτι περίεργα ότι θα φτιάξουμε με ένα νέο φορέα, να μιλάει ο καθένας στα δικά του και δεν έχουμε διαφορετικούς καιρούς. Αυτοί οι φίλοι θέλουν να λέξουν ότι είναι ανεξάρτητο, ακόμα και αν είναι μια αρχή που στην πραγματικότητα δεν κάνει καν τη δουλειά της, και αυτό τους είναι εμπόδιο. Και ο καιρό θα είναι ελεγχόμενος, τα προσωπικά δεδομένα μας θα είναι για πούλημα κατά αυτούς. Αυτό είναι το αφήγημα. Λέει παραπολιτικά, καλημέρα σα. Ο Μαρκόνι είμαι ο. Άντε πάλι ο Μαρκόνι. Μπλέξαμε με τον Μαρκόνι καθ' και λίγο. Δεν γίνεται, αγαπητέ, αυτή η δουλειά. Όχι, να σα πω ότι. Τι να μα πει, να μα πει. Τι είπε το άλλο πλοίο, δεν σα είπα. Όχι, εγώ το έχω όλο το θέμα αυτό. Δεν με νοιάζει. Το άλλο πλοίο που ήταν πιο μπροστά από εμά προ τον ωκεανό. Δηλαδή, όχι από την πλευρά του επτάμενο δίσκο που ήταν προ την Κούβα. Αγαπητέ Μαρκόνι, καμιά δουλειά δεν έχετε. Το γρή βάρδιε κάνω και έχω μετά βγαίνω σε ρεπό, κατάλαβε. Και τα πληρώ. Εγώ τα ρεπό. Πήγαινε, κάνε βάρδια του επιτέλους. Άκου να δεις τι γίνεται. Αυτός μου τα είπε πολύ ωραία, μας τα είπε. Λέει, χθες τα σπόναζα στο VHF αυτό το κοντινό, σα σπόναζα στον ασύρματο, στα μεσαία κύματα, δεν απαντούσατε, λέει. Α, δεν ήμουνα, ναι, ήμουνα στα βραχαία. Στο κατάστρωμα, λέει, πηγαίνατε, πώς παίζατε σαν μαριονέτες, λέει. Μία τρέχατε πολύ γρήγορα, μία σταματούσατε απότομα. Πώς κάνατε έτσι, λέει, δεν μπορούσα να καταλάβω. Μ' αρέσει που έχουμε και διαλόγους. Ναι, για πες. Ξέρετε αυτό τι σημασία έχει μεγάλη. Οικογενειακές ιστορίες με στο καράβι θα καταλήξουμε. Πόση βαρύτητα τρώγαμε από τον επτάμενο δίσκο στο κατάστρωμα, έτσι πηγαίναμε. Γιατί λέμε, όταν τρως τη βαρύτητα, πας αργά. Η καρδιά σου πάει 70 στα 20 λεπτά, στη μισή ώρα. Άμα όμως γίνεται και το ανάστροφο, πάει και πιο γρήγορα. Από άμα είναι λιγότερο. Αγαπητέ Μαρκόνη, δεν αντέχω άλλο. Με στη χιόνι που βρίσκει σε σοβαρή φιλόλογο θρησκευτικό τη Λουκά και δεν μπορώ, το θυμάμαι ακόμα. Α, ναι, ναι, ναι, γιατί. Από πρέπει... αυτό και μετά δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω αλλιώς. Όχι, πρέπει οι όρκοι να μην ισχύουν αυτοί. Γιατί... Οι όρκοι να πατήσουμε τους όρκους, όχι. Ως εδώ. Τέλος. Λοιπόν, πες μου, τι κοινό έχουνε οι αρνητές κορονοϊού, οι αρνητές απογραφής, μηχανικοί, πολιτικοί, παπάδες. Αυτό το αρνητές απογραφής μπορεί να με γονατίσει. Δηλαδή, αρνητές απογραφής. Ναι. Όταν λέγαμε ότι η μαλακία πάει σύννεφο, αυτό το σύννεφο πια έχει μπουχτίσει, μαύρισε και τη βρέχει πίσω. Μα είσαι καλά. Είναι όλα πονηρά. Όλα τα κάνει ο Γκέιτς, όλα τα κάνουν όλη αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Παλιό αυτό. Αυτά είναι όλα απάτες, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τρέπομαι να το πω δημοσίως. Που γύρω, δηλαδή, καθένας όπως το καταλαβαίνει. Είναι κάτι χημική ατομική βόμβα των Αμερικάνων. Και το ρίξανε, δηλαδή, σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα. Δεν ξέρεις τι είπα άλλος εχθές που καθίσαμε και συζητήσαμε λίγο. Με δύο αρνητές. Κάθισα με δύο αρνητές. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια όλα και τα λοιπά και είμαι καλά. Μου λέγω, με κάνει rapid test. Και του λέω, και τι έχει το rapid test, πόση επιτυχία έχει. Μου λέει, κάνω δύο φορές την εβδομάδα. Οκ. Okay. Πετάει το άλλο και μου λέει, ρε μαλάκα, μου λέει, ξέρεις τι είδα χθες. Μου λέει, τι είδε, ρε μαλάκα, του λέω. Μου λέει, είδα ένα φως, μου λέει, που ερχότανε, μου λέει. Ερχόταν το φως. Έγινε ένα σύννεφο, λέει, μετά και μετά έρχεται μια πολύ ψηλή βροχή που δεν βρεχόσουνα, λέει. Του λέω, δηλαδή στη βροχή δεν βρεχόσουνα, μου λέει, ναι. Τι λέτε? Του λέω, εντάξει, του λέω, μπαμπίνο, του λέω, εντάξει, ρε φίλε, του λέω. Όλα καλά. Στη βροχή δεν βρεχόσουνα, σκληρό. Μαλάκα από τα πλάκα. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το νου του βαράγανε την πόρτα, λέει, βγήκε έξω και δεν είδε κανέναν, ενώ έγινε μια βροντή, λέει, πριν και μια αστραπή. Κάμισετα. Καλά πάει. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Έχουν ψηφίσει κούλι. Καταλαβαίνετε, για να του σώσει. Και τώρα κάνουν πάρτι όλοι. Κάτσε, πρέπει να πιάσει και άμα του σώσει, τι θα λες μετά. Τάχασε, ορίστε. Φάτο. Το φάγε. Άντε, για. Ναι, συγγνώμη, να σου πω, ξέχασα το σπουδαιότερο που με πήρε απότομα. Σε πήρα απότομα, γιατί δεν γίνεται να μιλάμε 10 ώρες. Όχι, όχι, με πήρανε πολλοί νέοι άνθρωποι που σας ακούν πολύ νεολαία και μου ζητάει κάθε λεπτομέρεια. Σας τα έστελα λίγο στο mail το παλιό που είχα. Θα τα στείλω και τώρα ραδιοπολιτικά. Και ό,τι απορία έχετε, με ρωτάτε γιατί το. Βεβαίως, γιατί έχουμε και απορίες, γεννιόνται. Ολόκληρο το θέμα το. Βρε, μήπως σε τρολάρουνε, που έχεις μπλέξει. Όχι, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Έχουν τώρα που έχω για τους Αμερικάνους από πίσω που. Με αυτά, every Opa, day. Έχουμε Αμερικάνους από πίσω. Τι γίνεται? Οι Αμερικάνοι είπαν every day at least a couple of years. Αυτό... Νομίζω είπαν every day μαλακία. Every day μαλακία. Every day μαλακία. Η Ελένη Λουκά είμαι. Καλώ τα τέτοια μα τα δυο. Άσε να μιλήσω λίγο, Βρένε, κάτσε. Τι θα πεις, γιατί μας έλειψες? Κοίτα, θέλω να πω ότι σήμερα τώρα η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη, δεν είναι... Λουκά, άκου λίγο. Σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Άκου, μωρή, Λουκά. Έχουμε γερμανική σκλαβιά. Ναι, μωρή, αυτό είναι παλιό τώρα, εντάξει. Τι? Έχεις έναν οπαδό εδώ, το Μαρκόνι. Ποιο? Το Μαρκόνι. Ποιος είναι αυτός? Σου βρήκα γκόμενο. Ναι, αλλά εσύ έχεις εδώ μια κυρία που είναι και φιλόλογος, αλλά ξέρει και θρησκευτικά. Λουκά, νομίζω τι λένε. Ρε, είμαι παντρεμένη, έχω οικογένεια. Α, δεν σε έχει παρατήσει? Όχι, βέβαια, είμαι παντρεμένη, έχω οικογένεια και παιδιά, βέβαια. Δεν το ξέρα, δεν το είχαμε πει ποτέ αυτό, δεν μου το έχεις πει. Ναι, βέβαια. Δεν τα έχουμε συζητήσει τα προσωπικά μας, για πες μου, πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου? Είναι μεγάλα τώρα. Δηλαδή περίπου? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεγάλα πάντα. Ρε, παιδί μου, 15 χρονών, 20? Όχι. Πάνω από 20. 30? Ναι. Τα παιδιά σου, αφού είναι γύρω στα 30, δεν σε μαζεύουνε. Αυτή είναι η απορία μου. Πώς μου μιλάς έτσι, εγώ σε προσβάλλω? Μα ρε παιδί μου, και αυτά τα παιδιά έχουν μια ευθύνη. Ποια ευθύνη? Εγώ περνάω το μήνυμα, αγωνίζομαι για τη ελευθερία της χώρας. Τα παιδιά σου περνάνε μήνυμα. Η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη σήμερα, το κατάλαβες. Είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς και στους Γάλλους. Αυτό το ξέρουμε, παιδί μου, το ξέρουμε. Γερμανικό πόλεμο, βρισκόμαστε σε πόλεμο και όχι ειρήνη. Να σου πω, Μωρή Λουκά. Το κατάλαβα. Ναι, Μωρή, το ξέρω, εντάξει. Είναι να σου πω λίγο τώρα. Φωνάζω, ξυπνήστε. Μη φωνάζεις λίγο, ήσυχα. Όλοι στο Σύνταγμα. Δεν είναι ωραίο να ξυπνάς με φωνές, λοιπόν. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να ελευθερωθεί η χώρα, οι στεναρκωμένοι, βολεμένοι, μαστουρωμένοι όλοι. Όπα, όπα, για τη μαστούρα δεν σηκώνω πολλά. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι εσύ? Γιατί. Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Γιατί, Μωρή, λίγο άνθρωποι είμαστε. Να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, να γνωριστούμε. Δεν λέω την ηλικία μου. Περίπου, ρε παιδί μου, ποια δεκαετία? Δεν λέω. Το εμβόλιο το έκανες? Κοίτα, είμαι εναντίον του εμβολίου. Ας το διάλο, αποκλείεται. Εγκληματίες. Μα αν είναι δυνατόν, δεν ταιριάζεις με τους αντιεμβολιαστές. Η κυβέρνηση είναι εγκληματίες, γιατί έχουμε πολλές παρενέργειες. Πεθαίνει ο κόσμος από τα εμβόλια. Ναι. Έχουμε από τον κορονοϊό πεθαίνουν ή είναι ηθοποιοί? Έπρεπε εδώ και τώρα τα εμβόλια να τα είχαν σταματήσει με τόσους θανάτους. Δεν ακούγονται οι φωνές σας, δεν ακούγονται. Να σου πω τώρα, τι θα ψηφίσεις, Τράγκα? Εσύ το έχεις κάνει το εμβόλιο? Ναι, το έχω κάνει. Και δεν έπαθες τίποτα? Όπως μ' ακούς, είμαι ίδιος μαλάκας με πριν. Περνάω το μήνυμα να ξυπνήσω. Λόκαρες, κράσαρε λίγο σκληρός, δεν το περίμενες. Να σου πω τώρα, Τράγκα ψηφίσεις τώρα στις επόμενες? Του Βελόπουλο. Είναι του σατανάτου. Έχουν πάει και οι χρυσαυγίτες φυλακή τα φασισταριά. Τι θα ψηφίσεις? Ο Βελόπουλος είναι και αυτός του σατανάτου διαβόλου. Και ο Βελόπουλος σατανά, μωρί, δεν έχει μείνει τίποτα. Η άλλη είναι φυλακή η δολοφόνη. Δεν είναι του Θεού. Γιατί δεν έχεις να ψηφίσεις τώρα, καταλαβαίνω. Του Εβραίους. Άσε να πω για το. Μήπως όταν πας κατευθείαν στα σκληρά θα ψηφίσεις Κυριάκο? Έτσι κι αλλιώς τα φασισταριά εκεί μέσα δεν είναι. Είστε καλά, αυτή είναι γερμανική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης. Γερμανική, ξεγερμανική. Γερμανική κυβέρνηση. Και οι άλλοι που ψήφισαν στα φασισταριά γερμανόφιλοι ήταν. Ο κόσμος θα ξυπνήσει. Έχουν πάθει μετάλλαξη. Δεν είστε Έλληνες. Έχετε πάθει μετάλλαξη σήμερα. Βολεμένοι στον καναπέ σας. Δεν βγαίνετε στον δρόμο. Επανάσταση, ειρηνική επανάσταση για τη χώρα. Τι ειρηνική επανάσταση, Μωρή? Δεν υπάρχει ειρηνική επανάσταση. Θα πάει το κονσερβοκούρτι σύννεφο. Τέλος πάντων. Έλα, σε βαρέθηκα, Μωρή Λουκά. Σταμάτα πια. Άισε χτύρι.